wydarzenie, które miało wpływ na mnie. Znasz mnie lepiej niż jak robię. Powiedz, że zbyt podobna, że ja mogła cię oszukać. Znasz mnie to sztuka, i znaczy mnie to sztuka. Przeczytać jeden wywiad, porozmawiać prywatnie. Ty nie chcesz się zwierzać, a to kurwa nieładnie. Ty nie robi uczciwie, lewa koło nada kradnie. Nieważne, że robota jest trudna, nie ogarnę tego wszystkiego naraz. Nie wyrobisz się zaraz, nie lubisz bakterii, bo mnie nie znasz się od dzisiaj. Wiem, że w tobie rychu, bo ja nie znać od kibica. Jak mnie to nie zachwycasz, naszą teorię mętwą. Ty znasz rycha, baby, już na same wejście. Mamy cudy, bo zarzuty, które padną są prawdą. Ale jest trudny, kim jestem, więc oczy co odpadzą. Na to, że nie życzę, wykręt dalej niż życie. Spokojnie na tym bicie, ze słowami w zeszycie. Opowiadam, jak widzicie, rycha, baby, ja się śmieję. W niekorzystnym świetle zdrowe, co moje pretekle. Trzeba ci tu ściska, tylko na tym zna się bieg. Pijasz chwilę, młode wieki, chcące Boże, to chód skierować. Chodź, odpierdol się od niego, a nie będzie boił tego. Odpierdol się od tego, wszyscy Polska! Będzie boił tego, wszyscy! Co cię boi? Chciaż tak się to boi. Popeja masza, chcę dziś uczciwie zarobić. Czyje bez może pierwszy pasja życiowa robi. Ja za ciebie nic nie zrobię, ja ty dziomek. Nie robię pierdolonych, zawisty Polaku. Zacznij zmieniać swoje życie, ja nie chcę żyć u chłopu. Zrób coś, co się chce żyć własnym życiem. Pachnie jeszcze raz, usłyszysz o tym na płycie. Zauważasz, sprzedaż płyt, nie widzisz potu na sklep. Widzisz koło wielu ludzi, ty sam się musi chronić. Sam się musi bronić, sam muzykę robisz. Nikomu się nie żalić, tylko dbasz o swój interes. Za czym wiesz, że ja piję? Nie wiesz, czy cię znasz, nie spytaj, czego nie słyszałem. Znaś taką płytę, znam całą klasykę. Zbyt długo w tym siedzę, ty z mamusią przeobiedzie. A ja się na oryginał cenek wydawałem. Bóg do daty, śmiej się z gady. Śmiej się z gady. Zapierdolę ci gąga, jak planetyza z laską. Zastąpię syną w piasko, kurczę cieszę ich lasek. Każda z nich ma jeszcze tylko z gawną nóżką na obcasie. Wyszy kazę, szczerzy zęby, kocham się i się wdzięczy. Chcę się dupać, kiedy waszy wejku wyręczy. Pozdrawiam kozaków, na mękach i szosy łachą. Zniechęcajmy ich do rapu, zniechęcajmy. I jeszcze bardziej będą nienawidzić tych wszystkich, którym się udało przebić. Lirycznie robią czynki, chcę się wybić na korzyści. Jesteś bez szans, bez firma TSA. Niezwinny jak Regnais. Nie wiesz, to taki, no to nie rób się ja. Właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak, tak. Za dużo Swayze, za puszkowa żarura. Ja za dużo Swayze, za puszkowa żarura. Co cię boli? Czy aż tak się to boli? Jeżeli kupę ja masz, a sedzi, rzuć się mnie zarobi. Przyjemne stworzy naszy pasja życiowa, no. Ja za ciebie nic nie zrobię, a ty dziobę. Nie robię pierdolony, zawisty Polaku. Zacznij zmieniać swoje życie, jak jesteś ze zachowu. Zrób coś, chcesz żyć, zacznij żyć własne życie. Jeszcze raz usłyszysz o tym na płycie.